तुमसे जुदा होंगे ना हम। वादा कर ले, कर ले वादा, छूटेगा ना साथ हमारा जन्म। कल तक तो थे अजनबी, तुम आज हो जिंदगी। लगता है तुमसे मिली जन्मों की पहचान थी। बदलेंगे सा सा जन्म, बदलेंगे सा सा जन्म, होंगे तुमसे जुदा होंगे ना हम। वादा कर ले, कर ले वादा, छूटेगा ना साथ हमारा। चाहत के एहसास में यूं मिल के खो जाए हम। एक दूजे में डूब के एक रूप हो जाए हम। होगा ना ये प्यार कम, होगा ना ये प्यार कम, तुमसे जुदा होंगे ना हम। हो वादा कर ले, कर ले वादा, छूटेगा ना साथ हमारा जन्म जन्म, छूटेगा।